ولاد و پیمانت امی بود معصومه. رواج دین و اسلامت امی بود معصومه. اگر میل شکاریم را نداشتی معصومه، فریب و با نو دامت امی بود معصومه. بیاهو بی وفا در من وفا کو معصومه. سر دل من شدم ترسی خدا کو معصومه. سر دل من شدم و سر بی ناز معصومه. نظر دمی رنگت که سر بی ما کو معصومه. معصومه سلسله دار دوری دامن فیت دار، دنیا سین تکمه دار معصومه. بیا نگر کتی مستی واده دار، مرا ساختی انتظار چشمک آید پر خمار. معصومه میره مزار با پایش بوت بلغار، کرده پیرانی تبار از غمت گشتم بیمار. دوری کمر تسمه دار دوری گردن موره دار، لبکا لب فیلین دار حالا را زدی قطار. چشمک آید سرمه دار ابروگه کادم بیمار، مویه کاید پیکی دار سر شب دا بست آره دستو منو دامانی کیا محکمی سلسله دار. خدا جا ماسمه. خلقا میگه نگار زندگم شد ماسمه. امروز زنده و امید از خدا جا ماسمه. درخت بی سمر دانه ندارد ماسمه. بر جا عاشق از خانه ندارد ماسمه. قلندر گشتیم از عشق تای گل ماسمه. قلندریم دیگر دانه ندارد ماسمه. ماسومه بودیش وگر با ارسو میزه چکر، مرا کری بدر بدر با چشم سرمایی تر. داشت بی کهی ببر حالی گشت موتبر، ماسومه عشق نخرگر. ماسومه جان ماسومه، گلی ریان ماسومه، نوری چشمان ماسومه، سروی روان ماسومه، آفتی جان ماسومه، نوری چشمان ماسومه. ماسومی سلسله دار دوری دامن فیت دار، دانی آستین تکمه دار. ماسومه بیا نگار کتی مستی واده دار، مرا ساختی این سوزار چشم کانیت پرخمار. ماسومه میره مزار با پایش بوت بلغار، کرده رفتایی تبار دوری گردن موره دار. نبکا لب چلین دار حالا رز زدی قطار، چشم کانیت سرمه دار نبروده که دن بیمار. نویه کانیت سیخ دار سری شب دا بس عری دست منو دامانی تیار. ماسومه سلسله خطر الان ماسمه. مراهلا ننیت آبدانه ما ندانست نصیب ما چی خواب بود ناسمه شما رایی کنین اوالیتان ناسمه نویسم نامه ای از بینوایی ناسمه بدندم با پری مرغی اوایی ناسمه بری نامرا با دل برندی ناسمه بگو چه داد و بیداد از جدایی ناسمه ما تمی سلسله دار داری دامن پیده دار دانی آستین سخمه دار ناسمه بیانی دار قدیم استی واده دار مرا ساختین تو دار چشمکای پرخمار عبرگه کوئی دن بیمار ناسمه میره مزار مفایش بوتی بلغار قدق ایرانی صدار از غنب گشتیم بیمار دوری گردن موره دار لبکا لب فیلم دار خلار از زدی قطار چشمکای سره دار میره کای پیده سر شب تا بس آره دستو منو دامانی پیار ماسونه سلسل دار